Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hiç şüphesiz ki o subhanallah o camilere sadaka vermek hiçbir şekilde uygun olmaz. Çünkü o camilerin akide selefini birinci olarak akide selefilerine yardım etmiyorlar. Yani sahabilerin inançlarında değiller. Ve ne inançlarındalar? Aşairi veyahut da maturidi inançlarında. Ve sahabiler ve Peygamber Efendimiz bu inançlardan Allah korusun uzaktır, beridir diyoruz. Bu bir. İkincisi, bu gibi mescitler bize savaş açıyorlar. Bu gibi mescitler Ehl-i Sünnet'e ve Cemaat'e savaş açıyorlar. Ve insanları hiçbir şekilde akideyi öğretmiyorlar. Ve bizi dışlayıp, bizi kafirlendirip, bizi kötülüyorlar. Allah korusun, Allah onlara hidayet versin, deyip hidayet versin. Ve üçüncü olarak da o mescitler kendi inançlarına yardım ediyorlar. Ve nice nice arkadaşlarımız o mescitlerden kovuldu. Nice nice arkadaşlarımız o mescitlerden kovuldu. Neden? Çünkü onlar sünnet ile namaz kıldıkları için, çünkü onlar Peygamber Efendimiz'e benzemek istedikleri için. Subhanallah. Niçin arkadaşlar sadakalarını Ehl-i Sünnet ve Cemaat mescitlerine vermiyorlar? Niçin arkadaşlar Ehl-i Sünnet ve Cemaat mescitlerine vermiyorlar sadakalarını? Bu arkadaşların bu şekilde yapmaları gerekir. Bu şekilde yapmaları gerekir. Ehl-i Sünnet ve Cemaat Selefi menhecinde olan güzel arkadaşları destekleyip onların mescitlerine yardım etmeleri gerekir. Yoksa diyorum ki hiç şüphesiz ki bu arkadaşlar bu mescitlerden ayrılıp kendilerine bir mescit kiralamalarını veyahut da küçük bir musalla kiralamalarını ben onlara nasihat ederim. Çünkü bizim davetimiz onlardan ayrılsın diye. Ama yapamıyorlarsa kadder Allah'a ma şefaal, onlarla biz namaz kılıyoruz. Onları tekfir etmiyoruz. Onlar bizi tekfir etse bile. Onlar bizi tekfir etmiyorlar. Bize diyorlar Vahhabici, Allah korusun. Niye Vahhabi diyorlar? Vahhabi insan. Yanlış yapıyor, kötü yapıyor. Bize diyorlar tekfirciler. Bize diyorlar eşit. Eûzu billah min eşit. Allah korusun biz eşit olmaktan, havariç olmaktan. Allah korusun onlar kıyamet gününde bu soruları sorulacaklar. Allah hesap edecek. Bu sözleri onlara hesap verecek de, bu sözleri onlar Allah'a hesap verecekler. Çünkü bizlere bir şey yapıştırdılar. Biz de o şeylerden, bu kötü inançlardan uzağız. Onun için diyoruz ki arkadaşlar dikkatli olun, dikkatli olun, dikkatli olun. Paranızı nereye verdiğinize dikkat edin. O hiçbir şekilde hizbicileri ve bid'atçıları desteklemeyin. Onların ekonomisini güçlendirmeyin diyoruz. Velhamdülillah.